الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله. ومن ثم جی، اب یہاں سے نئے ابواب کا آغاز ہو رہا ہے، سترا کے ابواب کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے. یوں تو سترا کا معنی ہوتا ہے ما یستتر بہ، سترا تو ما یستتر بہ کائنا ما کان، ہر وہ چیز جس سے استتار کیا جائے، پردہ کیا جائے، اسے سترا کہا جاتا ہے. لیکن فقہا کی اصطلاح کے اندر اور خاص طور سے صلاح کے مسائل میں سترا سے مراد ہوتا ہے ما ينصبه المصلي قدامه من عسن او رمح، ما ينصبه المصلي قدامه من عسن او رمح او حربة او سهم او غير ذلك. تو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مصلی اپنے سامنے چاہے وہ لاٹھی ہو، چاہے وہ بھالا برچی ہو، یا جس طرح سے کوئی حربا ہو، تیر ہو، جس کو مصلی اپنے سامنے گاڑ دیتا ہے، اور یہ علامت ہوتی کہ آدمی صلات کے اندر مشغول ہے، کوئی سامنے سے درمیان سے نہ گزرے، اسی کو سترا کہا جاتا ہے. یہاں پر سب سے پہلا بات سترا کے مسائل میں یہ ہے، سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، اگر امام نے اپنے آگے سترا رکھ لیا ہے، یا امام کسی دیوار کے سامنے، درخت کے سامنے، ستون کے سامنے کھڑا ہے، اس کے سامنے کوئی سترا موجود ہے، یہ پیچھے تمام لوگوں کے لیے سترا بن جائے گا، ہر ایک کو سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو صفوں کے درمیان سے نکلنا ہو تو کوئی بھی صفوں کے درمیان سے نکل سکتا ہے. اصل سترا کے اعتبار کس کا ہوگا؟ امام کے سترے کے اعتبار، اگر امام کے سامنے سترا موجود ہے تو بقیہ صفوں کے درمیان سے کوئی گزر سکتا ہے، کوئی ضرورت پڑے، کسی کو وضو ٹوٹ گیا اسے نکلنا ہے، کسی نے دیکھا درمیان میں لوگوں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے، لوگوں کے سامنے گزرتا ہوا جائے، صف کے اندر شامل ہو جائے، تو اگر امام کا سترا موجود ہے تو صفوں کے درمیان سے کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی کو گزرنا صحیح ہو درست ہے. وہاں پر کسی کو اختیار نہیں کہ آپ منع کرتے سامنے سے کوئی جا رہا ہے، کچھ لوگ علم نہیں ہوتا لہٰذا کیا کر دیا، ہاتھ بڑھا دیا کوئی ادھر سے سامنے سے نہ گزر جائے. امام سترا موجود ہے تو پھر وہ سبھی لوگوں کے لیے سترے کا کام کرے گا، اب اس کے سامنے اگر کوئی گزرتا ہے کوئی معنی نہیں ہے. اس سلسلے میں تین حدیث آپ کے سامنے ہیں، ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو اس سے پہلے آپ کتاب العلم میں آپ پڑھائے ہیں کہ آدمی کو طلب علم کا آغاز کب کرنا چاہیے، متا یصح سماع الصغیر، کہ صغیر بچے کا سماع کب صحیح ہوگا، اس سلسلے میں آپ پڑھائے تھے. وہاں پر سترے سے متعلق بحث نہیں ہوئی تھی، وہاں تو علم طلب علم کا آغاز کب کرے اس سلسلے میں بحث ہوئی تھی. یہاں پر دوبارہ حدیث کو ذکر کیا ہے، کہہ رہے کہ اقبل تو راکب علی حمار اتا، ایک مادہ گدی تھی اس پر سوار ہو کر کے میں آیا، اس وقت ابھی میں عمر احتلام کو پہنچا نہیں تھا، قریب پہنچ چکا تھا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں صلات ادا کر رہے تھے، الى غیر جدار، الى غیر جدار کیا مطلب اس کا، الى غیر جدار، الى غیر جدار، غیر بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہے موصوف، کوئی الى شیء غیر جدار، وہ کوئی چیز تھی دیوار کے علاوہ، دیوار نہیں تھی وہاں پر، سامنے کوئی دیوار نہیں تھی اس طرح کی، دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ادھر رک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا فرما رہے تھے. تو الى غیر جدار فمررت بین یدی بعد الصف، میں بعض صفوں کے درمیان سے گزر گیا، صفوں کے بیچ میں سے سامنے سے میں نکل گیا بعض صفوں کے، اس کے بعد میں اتر گیا اور باقی گدی کو چھوڑ دیا چڑھنے کے لیے، اور صف میں جا کر کے شامل ہو گیا. فلم ینکر ذلک علی احد، کسی نے انکار نہیں کیا کہ کیا طریقہ ہے صفوں کے درمیان سے گزر گیا آپ سے، لوگوں کی صلاح کے اندر خلل ہو جاتا ہے ثواب نفس، کسی نے انکار نہیں کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے. معلوم ہوا کہ اگر امام کا سترہ موجود ہے تو باقی جو پیچھے حضرات موجود ہیں ان کے لیے بھی سترے کا کام وہ کرے گا، ہر ایک اپنا الگ الگ سترا نہیں رکھے گا. تو اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہاں سے استدلال کیا؟ سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام سترا یہاں موجود تھا یا نہیں تھا؟ امام کا سترا تھا یا نہیں تھا؟ تو اب یہ حدیث مسئلہ، اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کچھ اور استدلال کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے، اور چنانچہ بیہقی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من صلی الی غیر سترۃ، کیا باب قائم کر دیا امام بیہقی نے، باب من صلی الی غیر سترۃ، کوئی بغیر سترے کے صلاۃ ادا کرے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اس میں حدیث کون سی ذکر کی ہے جو آپ کے سامنے. اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی الی غیر جدار کا مطلب کیا بتایا، الی غیر سترۃ، الی غیر سترۃ انہوں نے مفہوم بتایا ہے. اور یہی باب کس نے قائم کر دیا ہے؟ وہاں بحقی رحمہ اللہ نے کتاب سنن کے اندر. تو ایک حدیث کی فہم میں گویا کہ اختلاف ہو گیا، امام شافعی رحمہ اللہ اس کے مانتے الی غیر سترۃ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا باب کیا بتا رہا ہے، باب کیا بتا رہا ہے کہ امام کا سترہ یہاں پر موجود تھا، اسی لیے باب قائم کیا سترۃ الامام سترۃ من خلفہ موجود تھا. اب اس سلسلے میں بہرحال علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی، میں نے آپ کو بات ابھی بتائی ہے کہ غیر یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے موصوف ہے، کوئی الی شیء غیر جدار، جدار کے علاوہ کوئی اور چیز موجود تھی جس کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح ادا کر رہے تھے. لیکن بہرحال ایک بزار کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، لیس لشیء یسترہ، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ لیس لشیء یسترہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض صلاۃ ادا کر رہے تھے اور آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ کے لیے ستار کا کام کر رہی ہو، کوئی چیز نہیں تھی. اس لفظ سے کس کی تائید ہوتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی تائید ہوتی ہے، مراد سترہ یہاں پر نہیں تھا. تو بہرحال اس سلسلے میں یہ اختلاف موجود ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو جو حدیث کے الفاظ یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، دوسرے میں نے آپ کو جو روایتیں ساری پڑھائی ہیں ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا، عام طریقہ تھا، چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں، کہیں آپ جاتے تھے اپنے ساتھ آپ کے حربہ ہوا کرتا تھا، انزا ہوا کرتا تھا، ساتھ میں رہتا تھا اور اس کو سامنے گاڑ کر کے آپ سے ادا کیا کرتے تھے. کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، معمول آپ کا تھا، اس معمول کو بھی سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ استدلال کیا ہے کہ لازمی طور پر آپ نے اپنے سامنے کیا رکھا ہوگا، سترا رکھا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہیں بھی رہتے تھے. چنانچہ اگلی روایت دیکھیں آپ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید، جب عید کے دن آپ نکلتے تھے، امرا بالحربۃ، حکم دیتے تھے حربہ لے جایا جاتا تھا، فتوضع بین یدی، اور لے جا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا اور ادھر رک کر کے آپ صلاح دیا کیا کرتے تھے. عید کے لیے میدان میں نکلتے تھے آپ، جہاں کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی، کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی، وہاں پر سترے کے لیے بھی کیا جاتا تھا، انزا جایا کرتا تھا آپ کا. تو آگے کہہ رہے ہیں الناس وراء، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے، وکان یفعل ذلک فی السفر، اور سفر میں بھی آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے. اور یہ واقعی ابن عمر کا بات کا کہاں کا ہے، یہ مدینہ کا ہے مکے کا ہے؟ مینا کا واقعہ، مکے کا واقعہ، سفر میں نہیں سفر میں تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور خاص جو حدیث ذکر کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، یہی بتانے کے لیے اور اس حدیث میں کہیں سامنے سے گزر گئے کسی کے عمر کی روایت میں سترۃ الامام سترۃ من خلفہ اس میں ہے اس میں کہیں آپ نے سترا رکھا جبھی اب یہ گھٹتے باقی سب کے سترا سامنے موجود نہیں تھا لیکن آپ کا سترا موجود تھا اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مطیرہ عام دستور تھا کہ جب بھی آپ سفر پر نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا تھا سترا یہ اور تاکہ اس کو ضرورت پڑے صلاح ادا کرنا ہو تو اس کو سترے کے کام میں لایا جا سکے ومن ثم اتخذها العمراء اور یہیں سے عمراء نے اختیار کیا اس کو کہ جب بھی سفر میں جاتے یا عید کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ میں یہ حربہ جاتا ہے یا عنقا جاتا ہے اور وہاں نصب کیا جاتا ہے وہاں پر صلاۃ ادا ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ عام طریقہ آپ کا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے بھی تقویت دی اپنی اس رائے کو کہ آپ کے سامنے اس موقع سے کوئی نہ کوئی عنقا ہو حربہ ہو کوئی چیز آپ کے سامنے رہی ہوگی کیونکہ آپ حضر میں ہوں سفر میں ہوں ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ یہ ساتھ میں آپ کی ہوا کرتا تھا باقی لوگوں نے یہ جو حدیث بزار کی ہے اس کے بارے میں بتا رکھا ہے شاید کسی نے روایت المانا کر دی ہوئی ہے اس بزار کی روایت میں لکھوائی آپ کو لیس لشیء استر ہو کسی نے روایت المانا کی ہو اس کی یا یہ کہ نفی ہو کوئی ایسی چیز بالکل آڑ اور پردہ ہو باقاعدہ سامنے سے مثلا دیوار کوئی ہو جو آڑ کا کام کرتی ہے مراد مطلب سترے کی رفی نہیں ہے بلکہ کوئی دیوار ہو اس طرح کی کوئی چیز جو آدمی کے لیے پردے کا کام کرتی ہے سامنے سے ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی تو یا تو روایت المانا کسی نے اس کی ہے یا پھر مقصود یہ نہیں کہ سترا نہیں تھا کہ لیس لشیء یستر کوئی سامنے سے کوئی پردے کی کوئی چیز اس طرح کی رہی ہو دیوار وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی بل مفہوم وہی ہے جو آپ کے سامنے روایت کا ہے تو یہ لوگوں نے توجہ اس کی ہے بلا اس روایت سے آپ کو معلوم ہوا کہ اگر امام کے سامنے سترا موجود ہے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا اور اس کے بعد اگر کوئی گزر جاتا ہے مقتدی کے سامنے سے تو کوئی مضائقہ اس کے اندر نہیں ہے تیسری اس کے بعد روایت آپ کے سامنے ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں صلاۃ ادا فرمائی وہ بین یدیہ عنزہ اور آپ کے سامنے عنزہ موجود تھا یہاں پر بھی جو ہے سفر کا واقعہ ہے بطحا مکہ وہاں صلاۃ ادا فرمائی تھی آپ نے عنزہ آپ کے سامنے موجود تھا ظہر دو رکعت پڑھی آپ نے عصر دو رکعت پڑھی تمر بین یدیہ المرأۃ والحمار اس کے بعد آپ کے سامنے سے مرآ بھی گزر رہی ہے گدھا بھی گزر رہا ہے سترے کے آگے سے آپ کے سامنے سترا موجود ہے اور باقی لوگوں کے کیسے گزر رہی ہے تو اگر امام کے سامنے گزر رہی ہے کوئی چیز تو باقی لوگوں کا سامنا ہے کہ نہیں ہے کچھ فاصلے پر امام کا ایک میٹر کا فاصلہ اگر ہے تو باقی مقتدی کتنا میٹر کا فاصلہ ہو گیا اس سے دو میٹر کا ہو گیا لیکن مقتدی حضرات کے سامنے سے سترے گزر رہی تھی کوئی معنی اس کے اندر نہیں سمجھا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے اگر امام سترا موجود ہے تو باقی یہ سبھی لوگوں کے لیے سترے کا کام کرتا ہے الگ سے ہر ایک کو سترا رکھنا ایسا نہیں ہے اور اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہو تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے لیکن امام کو اہتمام کرنا چاہیے سترا کہ سامنے کھڑے ہو کر کے ہی صلاۃ ادا کی جائے اگر گرمی کا موسم ہے اور صحن میں نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے تو امام کہاں کھڑا ہو ستون کے سامنے کھڑا ہو ستون یا پھر سامنے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو سترے کا کام کرے اگر کسی کو نکلنے کا ضرورت پڑے کسی کو نکلنے کی تو کسی طرح کوئی پریشانی کسی کو نکلنے میں نہ ہو آدمی آرام سے نکل سکتا ہو کیا جی ادھر آپ پڑھ رہے ہیں ہاں بھائی اتنی اونچائی ہے تو موخر تر راج جتنی اونچائی ہو تو اتنی اونچی کوئی چیز ہے بن سکتی سترا چھوٹی دیوار کیا کی ہوگی اصل جو روایت کے اندر آتا ہے مسلم موخر تر راج جو کجاوا ہوتا ہے اس کے پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے جس پر کی ٹیک لگاتے ہیں باقی یہ بتائیں گے کہاں والے راجستھان والے جی کہ جو رکھا جاتا ہے پالان اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے دیکھا ہوں تو آپ نے کہ نہیں دیکھا لکڑی رکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھا بہرحال بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی پیچھے تھوڑا سا اٹھا دیا اگر اتنا اونچی اتنی اونچی کوئی چیز ہے تو سترے کا کام کرے گی نہ ہو تو اس سے چھوٹی چیزیں بھی سترے کی کام بن جاتی ہے نہیں گزر سکتے اب وہ امام کا امام کے مقصد یہ نہیں ہوگا اب تو تنہا ہوگا اس کے سامنے نہیں گزر سکتے اب کہاں اب تو تنہا ہو گئے ہاں وہ اتنا امام کے ساتھ تھے اب نہیں امام کے ساتھ تھا اب تو آپ تنہا ہیں آپ کے بغل والے رکے میں جا رہا اور ابھی آپ کھڑے ہیں اب نہیں امام کے ساتھ ہے پتہ اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اب سترا امام کا سترا کام نہیں کرے گا آپ کے لیے. ہاں وہی بتایا ہمارا کتنی اونچائی مثلا 1.42 مثلا اونچائی اتنا اونچائی اس طرح سے تو اونچائی ہے سامنے سے تو دیوار کی طرح سے سترا بن سکتا ہے. کیا چیز صفوں کے بیچ میں سے ہاں گزرے ٹھیک ہے سترا موجود امام کا تو جائیے صفوں کے بیچ میں سے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ کوئی ہونا ضرورت پڑے کسی آدمی ادھر ٹوٹ گئے تھے باہر سے نکلنا ہے تو کدھر سے نکلے ہاں لوگ سامنے سے نکل کر کے آرام سے آ سکتا ہے آئے سے نکل جائیے آپ بغل سے بھی نکل جائیے گا وہاں سے کس کے سترے کے پیچھے نہیں امام کے پیچھے کہیں گزریے آپ امام کے پیچھے کہیں سے گزریے آپ چاہے وہ سب کی پہلے والے سب کے آگے تھے یا دوسرے والے سب کے آگے تھے تیسرے والے سب کے آگے تھے امام کے پیچھے گزر سکتے ہیں امام سترے کے بیچ میں سے نہیں بس کہیں گزر سکتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ امام اور سترے کے درمیان گھنٹہ تھی یہاں کھڑے تھے ادھر نکل کر یہاں باہر آ جائیے یہاں سے کھڑے تھے ادھر سے ادھر سے نکل کے باہر مسجد میں آ گیا یہاں بیچ میں سے کوئی نکل گیا یہاں دکھا کسی نے خالی سے چھوڑ دیے ستون کے پاس آپ جو ہے لوگوں کے سامنے سے مطلب تو یہاں چھوڑ دیے لوگوں نے خالی دیکھے ستون یہاں تھا کھڑی چھوڑ دیا تو یہاں سے آگے سامنے سے یہاں کھڑے ہو گیا یا یہاں سے گیا بیچ میں سے یہاں کھڑے ہو گیا کون سا یہاں سترا ہو گیا امام کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہاں گزر جائے گا نہیں اب وہ سب کے سترا بن گیا ان کے سامنے گزرتے ہیں آپ ان کے تو کوئی مارے نہیں جیسا کہ نیپال سے لوگ کیا کریں فمرر تو بھائی نہیں تھے پانی سب باسفوں کے درمیان سے نکل گئے لوگوں کو تکلیف دار لوگوں کو اب کہنے جانے کتنے لوگوں کو درمیان سے ہٹایا گیا نہیں گزر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی مسجدوں میں خاص طور سے جہاں بڑی مسجد کوئی ہے درمیان میں ہوتا کوئی راستہ بھی اس طرح کا ہو وہاں پر جگہیں چھوٹ جایا کرتی ہیں تو جگہ پر کرنے کی وجہ سے مسجد نبی مسلم ہے اب اچھی خاصی ہے بیچ میں راستہ بھی ہے گیا اور دیکھا اس صف میں لوگوں نے جگہ چھوڑ رکھی ہے لیکن اتنی لمبی مسجد ہے لوگ آ کر کے ادھر کھڑے ہو گئے مسئلہ نہیں معلوم کہ ادھر کہیں جگہ خالی اس طرح سے ہوگی تو آپ لگا وہاں پر جا کر کے بیچ میں سے کھڑے ہو گئے آپ مسئلہ نہیں درمیان میں وہاں پر نہیں اب سامنے ہاتھ کھڑا کر دیجیے آپ ادھر سمجھ جاؤ ہمارے سامنے سے نہیں منع کر سکتا گزر سکتا ہے چلو جی ہاں تو کوئی آدمی صلات میں مشغول ہے مصلی اور سترا کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آپ وہ دیوار سامنے ہے اس سے کتنے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں تو فاصلہ اور مصلی کے بیچ میں مصلی اور سترے کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کا بیان اس باب میں دیکھیں. جی اس باب میں دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. ایک سال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات گاہ اور دیوار کے بیچ میں ممر الشاد کتنی جگہ تھی جتنے کی بکری گزر سکے. تو مصلی سے مراد یہاں پر کیا ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بلکہ سجدے کے لیے جہاں آپ سجدہ کرتے تھے سجدہ کرتے تھے اس اور دیوار کے بیچ میں اتنا بس فاصلہ رہتا تھا کہ بس کسی طرح سے بکری نکل جائے مشکل سے بکری گزر جائے اتنا فاصلہ ہوتا تھا. معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے بہت دور نہیں کھڑے ہوتے تھے سجدہ کرنے کے بعد بس زیادہ زیادہ ایک ڈیڑھ بالش کا فاصلہ ہوا کرتا تھا اور اتنے سامنے آپ کی دیوار ہوا کرتی تھی تو سترے سے قریب کھڑے ہوتے تھے. اگلی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کہا گیا مصلی کان جدار مسجد مسجد کی دیوار ممبر کے پاس تھی ما کادت الشاۃ تجوزہ ممبر اور دیوار کے بیچ ایک فاصلہ تھا بڑی مشکل سے کوئی بکری نکل پاتی وہاں سے جو ممبر رکھا ہوا تھا دیوار کی قبلے کی دیوار کے پاس رکھا ہوا تھا ممبر اور دیوار کے درمیان سے مشکل سے کوئی بکری نکل پائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوتے تھے اس باب پر استدلال کرنے کے لیے ایک دوسرا مقدمہ فرض کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کھڑے کہاں ہوتے تھے ممبر کے پہلو میں ممبر کے پہلو میں آپ کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد ممبر کے بعد اور دیوار کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہوتا تھا ممبر اور دیوار میں بکری اترنے کا معلوم ممبر کے بغیر میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کتنا لمبا جو ممبر ہوتا ہے اتنا جتنا کہ مصلی صلاح ادا کر سکے تو جو سابقہ حدیث ہے اسی حدیث کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے اس کے بعد جو فاصلہ بچتا تھا اتنا ہی بچتا تھا کہ مشکل سے ایک بکری نکل جائے تو یہ تو حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ صلاح ادا کر رہے ہیں تو آپ کے خطرے کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے چنانچہ ایک روایت بھی اس سلسلے میں موجود ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے سہل ابن ابی حتمہ مرفوع روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سہل ابن ابی حتمہ مرفوع اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منہا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منہا لا یقطع الشیطان علیہ صلاته لا يقطع الشيطان عليه صلاته جب کوئی سترے کی طرف رک کر کے صلاح ادا کر رہا ہو تو اس سے قریب ہی کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی صلاح کو قطع نہ کر دے کاٹ نہ دے تو اس سے معلوم ہو ایک تو یہ ہے کہ بغیر سترے کے صلاح ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر شیطان کو موقع ملتا ہے کہ آپ کی صلاح کو خوب برباد کرے بار بار ادھر سے ادھر کر کے جائے اور آپ کی صلاح میں نقص آئے کمی آئے اور یہ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ آپ سترا میں رکھا سامنے آپ نے تو سترا آپ کے قریب ہونا چاہیے اگر آپ نے حساب سے سترا رکھا ہے تب تو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ نے سترا یوں ہی بس دور کھڑے ہو کے بالکل سترا کو کام کرے گا شیطان کو موقع ملے گا کہ آپ اس طرح کے بیچ سے گزرے پھر وہ اور اگر آپ نے سترا حساب سے رکھا ہے تو شیطان کی پھر مجال نہیں ہوگی کہ آپ کو سترے کے درمیان سے گزر سکے اس کی بھی ایک حدود ہے شیطان کی اس کی بھی کیا ہے حدود ہیں آپ نے دروازہ بند کر دیا بسم اللہ کر کے داخل گھر میں داخل ہوگا اور جو اوپر سے آنگن کھلا ہوا ہے ادھر سے آئے گا ادھر سے نہیں ہم دروازہ بند کرتے بسم اللہ کر کے اب نہیں داخل ہو سکتا باقی چاہے کھڑکی کھول رکھی ہے آپ نے آنگن کھول رکھا ہے آپ نے ایسے نہیں سب بند کر کے بالکل سوئی اب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہر ایک کی کچھ حدود متعین ہے یہ تو پہلا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کھڑے ہوں آپ قریب کھڑے ہوں گے تو شیطان کی ریکھا دے اگر آپ نے حد کے اندر رکھا سترا اس کے درمیان سے وہ نہیں گزر پائے گا اگر آپ نے بہت دور سترا رکھ دیا سترا رکھا نہیں ہے ستون وہاں پر کھڑے ہو گئے آپ یہاں آ کر کے تو یہ سترا آپ کا فائدہ نہیں دے گا پھر آپ کو کتنی کوئی شریعت میں تعین نہیں کی سلسلے میں شریعت نے کوئی تعین نہیں کی سلسلے میں لہذا یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے سجدہ گاہ سے آگے نکل سکتے ہیں قطعی طور پر ان کی بات غلط ہے کچھ لوگوں کہنا یہ ہے کہ جہاں سجدہ گاہ آپ کی ہے اس کے آگے سے کوئی گزر سکتا ہے یہ قطعی طور پر کیا ہے قطعی طور پر یہ غلط ہے سترا رکھنے کا مقصد کیا ہے حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ ثم لا یضر ما مر بین یدی سترا رکھ لیا آپ نے اس کے بعد جو اس کے آگے سے جو سے گزرے کوئی مضر ہوگی آپ کے لیے نہیں کہاں سے گزر رہی کوئی جو مضر نہیں آپ کے لیے سترا کے بعد اور سترا نہیں رکھا تھا آپ نے تو آپ تو کہیں تبھی گزر سکتا ہے کوئی حرج نہیں آپ کیا کریں ہمارے کہ سترا نہیں رکھا ہے تب بھی گزر سکتا ہے سجدے گاہ سے آگے سے حدیث کے مخالف ہوگی نہیں ہوا زیادہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس طرح سے کہ جہاں سجدہ گاہ ہے اس کے آگے سے آگے گزر سکتا ہے بالکل قطعی طور پر یہ غلط ہے تو اس سلسلے میں کچھ تو کچھ ایک فاصلہ تو ایسا ہے جس کے بارے میں ہر ایک کہے گا یہ اس میں داخل نہیں ہے مثلا آپ کتنی لمبی چوڑی مسجد ہے کہ آخری سب میں پڑھ رہا ہے اور آپ بالکل آگے کی طرف ہیں آپ ادھر جائیں کوئی نہیں کہے گا مرور یہاں پر ہو رہا ہے سمجھنے والا سب اور کچھ یہ ہے قریب آپ پڑے ہیں تو ہر ایک کہے گا کیا ہو رہا ہے یہ مرور ہو رہا ہے جو درمیان والا ہو اس میں شک ہے اور آپ کو تو ومن ومن وقع في شبهات وقاتلان باع ما يريب الى ما لا يريب. باقی شریعت نے کوئی جو ہے سسٹم انچ اور فٹ سے کوئی تعین کی ہو اس طرح کے مسائل میں ایسی کوئی تعین نہیں کی ہے سارے مسائل کے اندر. لہذا بالکل جہاں پر واضح یہاں گزر سکتے ہیں, بہت فاصلے اس طرح ہیں گزر سکتے آدمی, قریب ہیں بالکل بالکل گزر نہیں سکتے آپ, درمیان والے میں احتیاط کیجیے. آپ یہ درمیان والا ہے اس میں آپ احتیاط کیجیے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے اطلاع کے لیے, ذرا سا آپ اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ باقی یہ سی پھیلے ناخن سے آپ کتنی دور تک کوشش جا رہی ہے یا آدمی سجدہ گاہ جہاں تک یا جہاں تک آدمی کی نگاہ پہنچ رہی ہے, ان سب کی کوئی تعین اس طرح کی مناسب نہیں موجود. کس طرح ٹھیک ہے کیا جی, کتنی بھی تعین کر دیا آپ نے, کسی کی کوئی تعین اس طرح نہیں ہے. آپ تعین نہ کیجیے وہاں سے, لیکن ایسے تعین کیے پھر اختلافات ہوگا جس میں اتنے اقوال ہیں, ہو گئے پھر ایک قول اور جڑ جائے گا اس میں, یہ کتنے سر ہاں دو سب جڑ جائے گا اس میں. لیکن ایسے اپنے پاس نکالا کہ اتنا جو ہے یہ دور مانا جائے گا اور اتنا کیا مانا جائے گا یہ قریب مانا جائے گا. تعین نہ کیجیے آپ, رکھیے کہ یہ آدمی اپنے کیا دل نہیں صرف اس میں نیت ضرورت نہیں, دوسرا بھی رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ضرور نہیں ویسے بھی سترہ بن سکتا ہے. کون جا سکتا ہے, دیکھیے کچھ ہٹ کر کے بیٹھا ہے دائیں طرف دائیں سے نکل گیا, ہٹ کے بیٹھا ہے بائیں طرف بائیں سے نکل گیا, جہاں بھی اجتماع ہو گئے مرور نہ ہو جائے بیٹھے رہے گا, اجتباع ہو جائے کہ کہیں مرور نہ ہو جائے بیٹھے رہے گا, اس تلاش نہ کریں نکلنے کے لیے, اس تلاش اس کے لیے کریں کہ کہیں گناہ اسلام نہ ہو. کوئی گزر رہا ہے دیکھنے کا مسئلے نماز پڑھ رہا ہے اور بیچ میں دینا کہ کھڑا ہو رہا ہے, ہاں روک لیجیے مرور کھڑا ہونا الگ ہے مرور الگ, مرور میرے سامنے نکل گئے مرور نہ ہونے کے لیے. ہم اور روایتیں ہمارے